میکنه، جان را غلامت میکنه. رندان سلامت میکنن، جان را غلامت میکنن. مستیز جامت میکنن، مستان سلامت میکنن. قمقای روحانی نگه، سیلاب توفانی نگه، خورشید ربانی نگه، مستان سلامت میکنه، مستان سلامت میکنه، خورشید ربانی نگه، مستان سلامت میکنه، مستان سلامت. مستان سلامت می‌کنه، مستان سلامت می‌کنه.